राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज माक शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2056 11 फरवरी 2000 दोपहर लगभग 2:30 बजे सिकंदराबाद राम पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदम प्रपन्न पारिजाताय कोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण समय की तरफ लक्षण करना चाहिए अपना अपना जो समय है ये बहुत कीमती है। हर समय सावधान रहने की आवश्यकता है। संतों ने कहा है कि सावधानी ही साधना है। हरदम सावधान रहे, दिल में जागृत रहिए बंदा। हेत प्रीति हरिजन से करिए पर हरिये दुख धंधा। दिल में जागृत रही है बंदा। मनुष्य के लिए सबसे बढ़िया बात है हरदम सावधान रहे। ये कफलत में संसार की बातें आती है। सावधानी रखनी चाहिए कि ये मनुष्य शरीर मिला है ये केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। ये जो बात मैं कह रहा हूं ये तमाशा नहीं है, खेल नहीं है, एक शौक नहीं है, ये खास चीज है। मनुष्य शरीर मिला ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। और दूसरे शरीर तो क्रमशः आते हैं। वो शरीरों के बाद शरीर के बाद शरीर बाद शरीर के बाद इस तरह से। परंतु ये मनुष्य शरीर भगवान कृपा कर देते हैं। रामायण माया है फिर तो सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा कब होगी करी करुणा नर दे ही देत ही सबिन हेतु सुने ही कब होगी करी नर करुणा। कभी कभी भगवान कृपा करके और मनुष्य देते हैं। कब करी करुणा नर दे ही देत ईश बिना हेतु सने ही बिना हेतु सने करने वाले परम कृपालु जीव को अपना कल्याण करने के लिए मनुष्य ही देते हैं। जैसे भगवान नरोत्तम नारायण के रूप से अवतार दिया ऐसा ही मनुष्य स्वरूप जीव को देते हैं जिससे ये भगवत प्राप्ति कर रहे। भगवत प्राप्ति बड़ी सुगमता से इसे हो सकती है। और मेरा भी विचार ऐसा रहेगी सरलता से परमात्मा भक्ति की प्राप्ति हो जाए ऐसा विचार करता हूं मैं, रखता भी हूं विचार और इसी चेष्टा भी मैंने की है तो सुगमता से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। हमारा लक्ष्य परमात्मा को प्रसन्न करना हो। मनुष्य हरेक काम में लगता है तो एक दो अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए लगता है, एक दूसरों का हित करने के लिए लगता है। ये दो बात है याद रखना है। अपने सुख के लिए, अपने हित के लिए, अपने रुपयों के लिए करता है, वो परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता, उसे एक स्वार्थ की बनी हुई बात है कि अपने हेतु को ये करना पड़ेगा। एक बात याद रही, बम्बई में एक सज्जन ने कहा कि जो चंदे चिट्ठे वाले कोई आवे तो उसको भाई अपना पैसा देना है, क्योंकि वे मांगने वाले आवे तो उनको खाली नहीं लौटाना है। फिर वो शाम को आया, जब पूछा कोई आए थे वहां आए थे तो कुछ दिया उसको नहीं दिया। भाई क्यों नहीं दिया, अपने देना चाहिए कि अपने क्यों दे, हमारे क्या काम आए वो, हमारे कोई काम में तो आधा है नहीं, उसको देना क्यों चाहिए, हमने कुछ नहीं दिया उनको। मैंने कहा था निकमे काम क्यों दे, कुछ मतलब ही नहीं, ऐसा क्यों दे। तो ये आग मन में आदमी के भीतर होती स्वार्थ की भावना, तो अपनी तरफ लेने के लिए देते हैं, वो देना भी लेने के लिए, लेना भी लेने के लिए, लेने के लिए ही है। और श्रेष्ठ पुरुष है जो कल्याण चाहते हैं, वो संसार से ऊंचा उठना चाहते, ऊंचा जो लेना चाहता है वो ऊंचा उठना नहीं चाहता, वो तो दबना चाहता है। वो जितना लेगा जितना दबेगा तो देह का ऊंचा उठेगा, ऊंचा उठेगा वो पचास से ऊंचा उठ जाएगा, उसकी कीमत पचास से तेजी हो जाएगी, और लेगा है वो पैसों का गुलाम हो जाएगा, दास हो जाएगा। तो उसे उद्धार कैसे होगा, वो पैसों का वस्तुओं का चीजों का दास हो गया, वो दास अपने हाथ में रहती है और पैसा एक भी रहता नहीं, एक कौड़ी भी साथ चलती नहीं, केवल और गुलामी पड़ा है वो अपने साथ रहता है। तो मनुष्य शरीर में सावधान रहना है, अपने स्वार्थ की बात है वो वास्तव में उन्नति करने वाली नहीं है। घर में भी जितने आदमी है उनसे अपना ही मतलब सिद्ध करना चाहे सब सुई ही, तो वो पेटू और चट्टू आदमी होता है, अपना पेट पालने करना, अपना सत करना, तो वो दुनिया का हित नहीं कर सकता। अपने घर वालों का तो कम से कम हित करे, हमारे माता है, पिता है, भाई है, संबंधी है, कुटुम्बी है, भौजाई है, बहना है, इन सब का हित हो, सब सुख पहुंचे, सब आराम पहुंचे, इसके लिए खर्च हो जाए तो खर्च करना क्यों है, रुपयों का और करना क्या है, रुपयों के द्वारा सबको सुख पहुंचाना है तो सबको आराम पहुंचे जैसे काम करना। तो घर वालों की परवरिश करता है तो उदारता होती है मन में, और सब लेना ही लेना अपने अपने लिए, अपने शरीर के लिए। ताहि कबहु फल कहे न कोई, गुंजा गए परसमणि कोई। ये जो त्याग है, ये त्याग शांति निरंतरम, त्यागो गुणो गुण सता अधिको मतो मे विद्या विभूषे शौर्य नाम ये तत्व तमोसु तस्मै तत्त्वत्रयम् न समदोस्ति विचित्रमे तत्। वर्जेरी कह रहे है त्याग वो गुणों, त्याग है वो सैकड़ों गुणों से श्रेष्ठ है। त्याग करेगा तब न ऊंचा उठेगा, तब ऊंचा उठेगा, जो जड़ वस्तु है इनका त्याग करेगा क्या ऊंचा उठेगा। जमीन पर दो आदमी बैठे हैं, एक कुआ खोद रहा है, एक मकान बना रहा है, दोनों ही खोद रहे हैं, खोद खोद के वो मकान बनाने वाला तो भर्ती कर रहा है और वो खोदने वाला खोद रहा है, नीचे काटने का लगा है तो 50-60 हाथ नीचे चला जाता है, अब वो 3-4 मंजिल के ऊपर चला जाता है, वो जमा करता रहता है, खोदता नहीं भीतर से चढ़ जाता है, और नीचे से खोद खोद निकालने के बाद वो नीचे चला जाता है। तो अपना लेना है वो विचार करता है, खोद कर लेने वाला निश्चित जाता है, वो त्याग वाला वो फसला जाता है। तो त्याग करके जमा करो, दूसरों को दो। दातव्य मिति यद् दानम दीयते अनुपकारिणे, उपकार के बदले में नहीं, बिना उपकार करने वाले को दाना देना हमारा कर्तव्य है। हमारे पास है तो हम देवे, क्योंकि छोड़ कर मरेंगे इसमें संदेह नहीं है। मरना तो पड़ेगा ही, जन्म लिया जिसको मरना पड़ेगा ही, ये पक्की बात है, सच्ची बात है। तो मरना पड़ेगा, उसमें स्वर छूट जाएगा, तो दूसरों को देव, दूसरों को देव, देना ही देना है। वो ऊंचा सड्डा, ऊंचा सड्डा है, तो दूसरों का हित करना है, उस हित में ही अपना परम हित भरा हुआ है। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र में हित में रत है, वो मेरे को प्राप्त होते। क्यों, संसार ऊंचे उठेंगे तो मेरी प्राप्ति होगी, और संसार में दब जाएंगे तो मेरी प्राप्ति कैसे होगी। वो पत्र की तरफ जाएगा, नीचे से जाएगा, शुकर कुकर योनि में, नरकों में उधर जाएगा, क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है, उस चीजों को ऊंचा उठा रहा है, चीजों को, वो चीजों को देख करके ऊंचा उठ रहा है स्वयं। तो स्वयं ऊंचा उठना ये मनुष्य मात्र का काम है। घर में भी जितने छोटे बड़े बालक बूढ़े हो, उनकी सेवा करो, और सेवक में रह जाओ, उपकार करो, तो सेवा में आपका हित होगा। उसमें देखता तो है दूसरों का हित, परंतु आपका परमित होगा। त्यागात शांति अनंतरम, त्याग के बाद में शांति जरूर मिलेगी और अंतर तत्काल मिलेगी, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो इस तरह से सबको देते देता है तो ऊंचा उठता है, लेता है लेता है वो दब जाता है, नीचे चला जाता है। इस वास्ते हर समय ये संसारी नाशवान वस्तुएं हैं, ये नाशवान वस्तुओं को देने से अविनाशी तत्व मिलता है। अविनाशी तत्व कोई चाहता है तो विनाशी तत्वों को छोड़ो, इनको नीचे दिखाओ, आप ऊंचे उठो तो उसको प्राप्त होगे। ये तो कह बार बार जन्मोगे, मर गए फिर जन्मो जन्म गए, फिर मरो मर गए फिर जन्मो जन्म गए फिर मरो, ये जन्मने मरने के चक्कर में ही चढ़ा रहेगा वो हरदम। इस वास्ते भाइयों से बहनों से सबसे प्रेम से कह रहा है कि अपनी वस्तुओं का त्याग करके दूसरे का हित करो, दूसरों की सेवा करो। संसार में भी ये बात देखने में आती है, जो कुटुंब के लिए परिश्रम करता है, कुटुंब मात्र उसका हित चाहता है। क्यों देखता है कि इससे ही हमारा हित है तो हित करता है। ऐसे ही ये संपूर्ण संसार मात्र है, इसमें जो चीजें है वो व्यक्तिगत नहीं है। एक मार्मिक बात सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनना आप लोग। संसार में जितनी वस्तुएं है वो किसी व्यक्ति की नहीं है, एक व्यक्ति की नहीं है, ये सबके हिस्से की है, सबका उसमें हिस्सा भरा हुआ है, सबका ही। इस वास्ते व्यक्तिगत वस्तु संसार की नहीं है, संसार की वस्तु है सबका हित करने के लिए। सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रति होनी चाहिए, मनुष्य मात्र की। अगर मनुष्य ही स्वार्थी बनेगा तो परमार्थी कौन बनेगा। कुत्ता भी आपस में कुत्ते खेलते हैं, पर रोटी का टुकड़ा देखते ही लड़ाई हो जाती है, फिर वो प्रेम नहीं रहता। वो कहते मैं खाऊ, वो कहते मैं खाऊ, लड़ाई हो जाती है। इस तरह से चीजों वस्तुओं के लिए लड़ाई करना वो तो कुत्तों का स्वभाव है। मनुष्य का स्वभाव होना चाहिए उदार, सबका हित हो, सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र का हित हो, सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके सब आनंदमय आनंदमय हो जाए, किसी कोई दुख नहीं हो, सभी सुखी हो जाए, ऐसा भाव जिसका रहता है हरदम, वो मौज रहती है। बुखार में भी आनंद रहता है, घाटे में भी आनंद रहता है, जिसका हृदय उदार है, दूसरों के हित करने का भाव है, उसे हरदम आनंद रहता है। हरदम जो कंजूस है, कृपण है, लेना चाहता है, उसे दुख रहता है। मैंने नमूना देखा है, खेती करते हैं, खेती में अनाज होता है, वो अनाज को खाते नहीं। ऐसे एक सज्जन को मैंने देखा था, साधुओं के वहां जाता, संतों रोटी टुकड़े से बड़े बड़े दे देते हैं, वो दिन में रात में वो खा करे और कोठा भरा धान का छेड़ते नहीं। देखा है, मानो अपने शरीर के लिए भी खर्च नहीं करते। कृपण तो जोर जोर धन कृपण धन मान रहे मन मोद, मधु माठी जो मूड मन गिरत काल की गोद। इकट्ठा धन करे जैसे मधुमक्खी होता है, वो शायद इकट्ठी करती है और बाहर आता है, आग लगा करके शहद दे जाता है। इस तरह से इकट्ठा धन करते हैं, वो तो करते इकट्ठा फिर मार कर भेज जाते हैं, वो मर जाते ले जाते हैं। तो ऐसे स्वभाव है, ऐसा स्वभाव मैंने देखा है, ऐसा स्वभाव भी देखा है कि दूसरों का हित करना, अपने पास जितने है उतने में रसोई बना करके चट भोजन करा देता है। साधु आश्रम में साधारण चीज ज्यादा चीज है नहीं, बारात आ गई तो उसको भोजन करा दिया, बारात की बारात को भोजन करा दिया, खूब घर करके परिश्रम करके। ऐसे बातें मैंने देखी है नेत्रों से, जो स्वभाव ऐसा बनाओ उदारता का, जिसमें सबसे सुख पाओगे। ये लड़कियां है जिस जगह जन्मे उस जगह माँ देती है, भोजाई देती है, वो देती है, पर किसी का लेने का स्वभाव होता है, अरे भाई आने वाली है भाई, तो लोग डरते हैं, चीज बार बार रखो, छिपा कर रखो, धोखा कर रखो, मांग लेंगे देंगे तो चीज चली जाएगी, नहीं देंगे मन खराब हो जाएगा, ऐसा करो बंद कर दो। देखो बंदा ऐसे घर में देखे और ऐसी एक माया होती है जो उसको लोग चाहते हैं। विधवा होगी बहन, परंतु भाई लोग चाहते इतना आदर करते हैं, वे कहते भोजाई जी को लेने वास्ते आया हूँ कि भाई हम भेजेंगे नहीं, हमारे तो ये बहन है ना माँ की जगह है, जैसे माँ हमारा हित करती थी ऐसा हमारा हित करती है, माँ की जगह है, बहन है बड़ी बहन, वो बहन को माँ की तरह मानते हैं, आदर करते हैं और बहन से सदा लेते हैं। और कहीं दूर घर पर जाना हो तो भी हमें जा रहे हैं, वो देखा कि वो ऊंट बजा है, वो हमारे मेहमान है, वो हमारे घर आएंगे, कि कोई चिंता की बात नहीं, बहन है घर पर, सब करते निश्चिंत होकर चले जाते हैं। अनिल भैया अब जा नहीं सकते हुए, मेहमान अपने घर आएंगे, उनका सार समान कौन करेगा। तो उदार आत्मा है, सबका हित करता है, उसको देख करके सब राजी होते हैं, घर वाले भी निश्चिंत होते, चिंता बढ़ जाती है कि मैं नहीं कर, बहन काम करेगी, सब कर देगी। और कंजूस होते घर में तो वहां सब डरते, खर्चा नहीं हो जाए, खर्चा नहीं हो जाए, अरे होता वो खर्चा करूंगी और क्या करूं, पैसा करोगे क्या बताओ, खर्चा करोगे तब ना काम आवेगा। आपके काम में खर्चा करना चाहता है, दूसरे काम में खर्चा करना चाहता है, केवल जोड़ने मात्र से क्या आपके तृप्ति हो जाएगी, नहीं होगी, खर्चा करना पड़ेगा। तो कमाते हैं खर्चा करने के लिए, केवल कमाने के लिए नहीं, इकट्ठा करने के लिए नहीं। ऐसे भाई बहना उदार भाव, अपना उदार भाव, जैसे सबसे ऊंचे उठ जाओगे ऊंचे, और कंजूसी कृपण भाव होगा तो पैसों में दब जाओगे, दब जाओगे। इस वास्ते सबका उदार भाव, सब शांति मिले, सबको सुख मिले, सबको आराम मिले, ऐसे उदार भाव वाले श्रेष्ठ महात्मा होते हैं। आज नौकरी है, नौकरी पूरी हो गई, पेंशन हो गई, सब हो गया, पर सदगा का स्वभाव दुनिया का हित करने का है, उसमें सरकार की फिर बुलाते हैं। इस प्रांत में जरूर थे सेवा की, ऐसे उदार आत्मा को भेजो जो सबकी सेवा करे। सेवा करने के लिए उनकी गर्ज करते हैं, वृद्ध अवस्था हो गई तो भी गर्ज करते हैं, जब ये बैठ रहेंगे सबको सभी पूर्ति करेंगे, सब घटा पूरा करेंगे, सब भूखों को अन्न देंगे, सब जगत जाएंगे, नंगों को वस्त्र देंगे, ऐसा स्वभाव है उनका। तो आप लोगों से ये प्रेम से कहना है, आपका स्वभाव उदार बनाओ। घर में देखा है, घर में मिठाई आती है तो घर की विस्तृत तगड़ी होती है, जो उदार होती है उसे हाथ में सब जितने बाल बच्चे सब राजी होते हैं, सब कुछ खाने को बहुत ठीक है, वो सबको देती है प्रेम से। जो कंजूस होती है उसको दे देते हैं तो बाल सब निराश हो जाते हैं, वो गए भैया तो कुएं में गया, अब ये आप मिलेगा नहीं। सूख जाते हैं, लड्डू देखे मैंने, सूख जाते हैं, पत्थर से फोड़ते हैं, फिर फूटते नहीं, पुराने हो जाते हैं, ईदी पड़ जाती है, जंतु पड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। और जो उदार आत्मा है वो देखो जो बाल बाल खुश हो जाते हैं, बालकों की खुशी से बहुत बड़ा लाभ होता है, छोटे बालक इन्हें खुश हो जाते हैं। मैं तो ये बात बताता हूँ, जिसका कोई भाई बंधु माता पिता कोई मर जाए, शोक होता है ज्यादा, ध्यान देना, आप लोग सब ध्यान देते बात, ये बात मैं याद करो, शोक होता है, दुख होता है, तो शोक किसका होता है, जो छोटी उम्र में चला जाता है उसका शोक ज्यादा होता है। पर छोटी उम्र वाला भी 17-18 वर्षों की अवस्था में हुआ बीमार, 20-25-27-28 वर्ष मरा, तो 10 वर्षों तक बीमार रहा, उसे शोक नहीं होता, उसका ज्यादा शोक नहीं होता। कारण क्या, उनसे जो लेना था तो आकाश बंद हो गया, और अपने दिया है उन्हें सेवा करी है, सेवा करी तो उनका ऋण उतर गया, शोक नहीं होता। जो शोक हमने वो ऋण दिया है, सेवा करता है, वो चला जाता है तो रोते। एक पंडित थे, काशी जी पढ़ करके घर जा रहे थे, उस मंदिर विधि पास में पीठ पर, तो वर्षा आ गई, वर्षा में देखा भाई पुस्तक भेज जा गई, एक परोर में ठहर गए, वर्षा शांत होने भेज लेंगे। उस प्राण पर रहने वाली एक थी वेश्या, और वहाँ कई होकर के रास्ता था मशान घाट रहा, शहर भर के मशान उधर थे वो सब जाते थे, तो एक आदमी को लेकर था राम नाम सत्य में उधर जा रहे थे, तो पंडित थे उन्होंने सुना, तो वो बोला अपनी दासी को, छोरी तुम जाओ, ये जाने वाला नरक में गया कि स्वर्ग में, खड़ करो। हाँ जाऊ, क्यों करी ऊंची उड़ गई। पंडित जी ने देखा, पंडित जी ठहर गए, भाई क्या उत्तर देती है। वो थोड़ी देर में फिर कर आई कि तो स्वर्ग में गया, दूसरा मुद्दा जा रहा था कि एक नरक में गया, दोनों की बात आकर कह दी नरक में गया स्वर्ग में गया। पंडित जी ने देखा कि इतना वर्ष में रहा, काशी में पढ़ाई की, पर मरकर आदमी कहाँ गया पता लगता ही नहीं, और इस लड़की ने ऐसा बात बता दी, ये नरक में गया ये स्वर्ग में गया। तो पंडित जी ऊपर गए, ऊपर गए तो बेशा ने देखा, उस तो बंदी हुई देखा, मेरा तो घर का ग्राहक तो है नहीं, महाराज कैसे आए, ये महाराज मैं तो आया हूँ, वो लड़की को तुमने भेजा तो आगे चटके नरक में गया ये स्वर्ग में गया, मैं वर्षों तक काशी में रहा, पढ़ाई करी, परंतु पता नहीं लगता मरने वाला कौन गया, पता ही नहीं लगता हमारे को, और ये चटार गया ये नरक में गया ये स्वर्ग में गया। वो ऋषि ने कहा छोरी महाराज घोषणा तेरे कैसे पता लगा? तो वो कहने लगी, महाराज ये मर गया तो किस मोहल्ले से मरा? उस मोहल्ले में ही रो रहे थे, उनके पास गए, मकानों में जाकर देखा तो पास वाले आदमी कहे तो आज मर गया। हाँ मर गया, बहुत ठीक हुआ, कुत्ता मर गया, घर ऐठ गई, अच्छा हुआ। ये तंग करता बहुत, कहीं चोरी करा देता, कहीं डाका डरा देता, किसी झूठी गवाह के फंसा देता, लोगों को तंग करता था, मर गया तो शांति हो गई, ऐसा करता था। इसे मैंने सुना कई घरों में, चुप चुप से अब सुना तो सुना तो मैं क्या वो नरकों में गया, क्यों पाप करता था, अन्याय करता था, दुख देता था, इस बार नरकों में गया। वो मरा उसी पर, वो आदमी मर जाएगा, गजब हो गया। हमारे मोहल्ले में तो आदमी यही है, प्रकाश देने वाला, सत्संग कराता और सत्संग का कोई बीमार होते तो सेवा करता, रातों जगता, सबकी सेवा करता, सबको आराम पहुंचाता, तो मर गया। हमारे तो मोहल्ले में अंधेरा हो गया। तो मैंने कहा वो स्वर्ग में गया। पंडित जी अरे ये बात तो हमारे शास्त्र में आती है, उपकार करता है उसे सदगति होती है, उपकार नहीं करता दुर्गति होती है। मैंने ये तो बढ़िया बात बताई। तो भाई दूसरों का हित करने वाला उसी सदगति होती है, कोई नियम से दूसरों को दुख देना है, दुख देने वाला होता है उसी दुर्गति होगी नियम से, क्योंकि दुख देता है तो दुख है, दुख संग्रह करता है वो, वो अपना लिए दुख दुख देता है, दुख दुख पैदा होता है, दुख देने दुख होता है, सुख देने सुख हो। इससे तो अपना जीवन दूसरों के दुख देने में बीतेगा तो हमारी दुर्गति हो गई, और हमारा जीवन दूसरों के हित करने में सुख पहुंचने में बीतेगा तो हमारी सदगति होगी, इसमें संदेह नहीं है, पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है, आप सत्संग करने आए हैं, सुनने के लिए आए हैं, तो अच्छा काम करो। हरदम शारीरिक घर में भी छोटे बाल बच्चे हैं, उनको भी प्यार करो, स्नेह करो, उनका भी पालन करो, बड़ों की आज्ञा पालन करो, भगवान को सुख पहुंचाओ। बड़े बूढ़े घर में है उनको सुख पहुंचाओ, माजी को आराम कैसे हो, सुख कैसे पहुंचे, ये पिताजी है, दादाजी है, आराम कैसे पहुंचे। ऐसा भाव रखने वाले का अंतःकरण शुद्ध होता है, शुद्ध अंतःकरण वाला नरकों में जा नहीं सकता, नीची जोड़ी में जा तो काम कर नहीं सकता। सांप है थोड़ा सिर जा तो काट होता है, बिच्छू होता है जो नक मार देता है, कैसा स्वभाव उनका बना हुआ है, वो स्वभाव बनता है मनुष्य जोड़ी में, पीछे उनको बना दे, बिच्छू बना दे, कुत्ता बना दे, ऐसा बनाते हैं। इस वास्ते अपना स्वभाव शुद्ध बनाया जाएगा तो सांप और बिच्छू काम कर ही नहीं सकते, अरे वो काटेगा कैसे, जिसे स्वभाव उदार होता है। तो मनुष्य जोड़ी है ये आपके सुधार और बिगाड़ के लिए है, अगर ये आपका सुधार होगा, ऐसे सुधार के लिए मनुष्य जोड़ी मिली है, तो भाई बहनों विचार करो, अभी आप स्वतंत्र हो, आप सुख भी पहुंचा सकते हो, दुख भी पहुंचा सकते हो, दूसरों को भला भी कर सकते हो, बुरा भी कर सकते हो, तो करोगे वैसे अनुसार आप पाओगे। तो मनुष्य शरीर मिला है तो सावधान रहो, सबको सुख ऐसे हो जाए, सब सर्वे भवन सुबह सुख सुख हो जाए, सर्वे सुख, किसको भी कैसे भी दुख ना हो रहे। अपने अपने हाथ की बात नहीं, हम क्या करें, अपने खुद के कांटा कट जाता हाथ की बात नहीं, खुद को बुखार आ जाता तो हाथ की बात नहीं, ऐसे दूसरे को बुखार दूर कर दे हाथ की बात नहीं, परंतु भीतर से हमारा विचार ये है कि किसी को दुख ना हो, सबका बिखार बुखार दूर हो जाए, सब आराम से रहे, ऐसा भाव हमारा होगा तो हमारा आराम ही आराम मिलेगा, आराम ही आराम मिलेगा, क्योंकि हमारे आराम की इच्छा ही है कि सबको आराम मिले, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुख हो जाए। तो भाई ये अपने हाथ में बात है, अपने हाथ में बात है अभी ये, और मर गए फिर आदमी नहीं रहेगी, वो काम किया देखिए कर दिया, अब मजा बताइए। अच्छे अच्छे धनी आदमी अच्छा अच्छा काम कर करेंगे, अच्छे काम सदा मौजूद है, दूसरों के हित के लिए अभी दूसरों का हित होता है और अहित करने के लिए तो अहित होता है उनके द्वारा बड़े बड़े नुकसान होता है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से ये कहना है कि सत्संग सुनते हो तो सुनो तो इसमें सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबको सुखी कैसे हो जाए, किसी को दुख नहीं हो, ऐसा भाव बनाओ। आपके धन नहीं है कोई जरूरत नहीं, आपके पास वस्तु नहीं है तो कोई परवाह नहीं, भाव आपका है वो आपके साथ रहेगा। तो भाव दूसरों को सुख पहुंचाना होगा तो आप सुखी होगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हृदय दुर्बल होगा, शुद्ध होगा, अरे कंजूसी करोगे तो वस्तु में तो ज्यादा छोड़ मरोगे परंतु दशा दुर्दशा होगी। इस वास्ते बहनों से भाइयों से कहना है कि अपना उदार भाव रखो, कोई भी सुख हो जाए प्रसन्न हो जाओ, राजी हो जाओ, बड़ी ऐसी बात है, बेटा पोता खूब है, ये बात धन बहुत है, अच्छी बात है, देख रहे खुश हो जाओ, प्रसन्न हो, आपका पुण्य हो गया, कितना मुफ्त का पुण्य हो गया, कोई एक खर्च करा हुआ नहीं, केवल दूसरे देख रहे खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, ये धर्मी आदमी है, ये भजन ध्यान करने वाले हैं, ये भगवान ही भजन के बजे हैं, उनको देख कर खुशी हो गई, प्रसन्न हो गए, प्रसन्न हो गए तो आपको बड़ा भाई पुण्य हो गए। और दुखी को देख राजी हुए कि अब दुख पाता है, पहले माना नहीं, मेरी मानता नहीं, ये दुख पाता है, जो पाएगा पाएगा, दुख पाएगा, दुख को देख राजी हुए तो पाप गया, अधोगति में जाएंगे। इस वास्ते सब भाइयों से बहनों से कहना है कि दूसरों में हित हो, सबका परम हित हो, सबका कल्याण हो, सब भगवान के भक्त बने, सब परम तत्व ज्ञान हो, जीव जीवन मुक्त हो जाए, सबका भला हो, इसमें किसी घर पैसा लगता नहीं, पहले तो पास में हो तो लगाओ, नहीं तो केवल भावना भावना मात्र से शुद्ध हो जाओगे, निर्मल हो जाओगे आप। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है कि मौका है, मौका समय चूक फिर का पछताने, का परसा जब किसी सूखा ने, समय पर चूक गए तो क्या किया गा, सब पर हित करो, सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, सबका हृदय में उत्साह चाहिए, उम्मीद वाली चाहिए, मौज रहेगी, आनंद रहेगा, मन में खुशी रहेगी, आप करके देखो, सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सबका सदगति हो, सबकी परमात्मा प्राप्ति हो जाए, सब धनी हो जाए, सभी मामी हो जाए, सभी सुख हो जाए, और हृदय से दूसरों का दुख दुख दुखी हो जाए, सुख कैसे रहेंगे। हमने सुना है संसद में बात चली तो कोई एक बोला कि ये पैसे वाले इन्हें का पैसा कैसे खत्म हो, पैसों वाले का पैसा खत्म कैसे हो, कानून बनाओ ऐसा जो सब कानून में आ जाए। तो एक सज्जन बोले कि तुम भावनाएं करो तो सब दरिद्री हो जाए, ये भावना क्यों करो, सब धनी हो जाए, गरीबी धनी हो जाए, सब धनी हो जाए, हमारा देश सब धनी हो जाए, सब अच्छी भावना करो, भावनाएं करो तो इसमें कमी क्यों करो, अरे मन के ही लड्डू तो खांड कम क्यों, क्या खर्चा लगता है इसमें, मन के लड्डू बना के खांड हो जाए, अरे घी टपकता रहता, मन के लड्डू बनाओ, मन से विचार करो तो दूसरों दुख के क्यों करो, सब खुशी हो जाए, सब जाए, सब धनवान हो जाए, सब कीर्तिमान हो जाए, नहीं कि धन का नाश कैसे हो, धन नाश कैसे हो, तो भावना क्यों करो, अब भावना करो तो सद्भावना ही करो, तो आप लोगों से कहना है दुर्भावना ना करके सद्भावना करो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सब सुख हो जाए, किसी का भी दुख ना हो, ऐसे करने वाले संत होते हैं, महात्मा होते हैं, उनसे दर्जे महापुरुष होता है, उनके दर्शन से लाभ होता है, उनके दर्शन करने से, स्पर्श करने से, उनकी हवा लगने से आदमी को शांति मिलती है, या दुख देने वाले के दर्शन करने से दुख होता है, आत्मनामा गुरु नामा नामातिक्रम, अपना नाम, अपने गुरु का नाम, और अत्यंत कृपण का नाम शेष का मोन करना, जो कल्याण चाहता हो अपनी स्त्री का नाम न ले, अपने पति का नाम न ले और कंजूस का नाम न ले। अत्यंत कृपण है, कंजूस है, उसका नाम न ले, ना उच्चार करने दबा करता है, उसके साथ करने से पाप होता है। चार माह तक बापा तक बनाए मजा पीना सोने की चोरी करना और गुरु पत्नी गमन करना और क्या ब्रह्महत्या करना। जिस ब्राह्मण के द्वारा दुनिया का महान हेतु होता हो ऐसे ब्राह्मण की हत्या करने का बड़ा भारी पाप रहे, ऐसे मदरा पीना का बड़ा भारी पाप है, ऐसे सोने की चरणों की चोरी करना बड़ा भारी पाप है। गुरु पत्नी का मन, गुरु पत्नी माँ से बढ़कर पूज ली जाए, उसके साथ आप खोटा बर्ताव करे तो चारों का महापात्र होता है। चारों का महापात्र है गीता के, भागवत के, महात्म में, पद्म पुराण में, आप पंच उग्र पापा, पांच उग्र पाप है। तो पांचवा पाप कौन सा? तीन वर्ष का संग कर ले, पाप खुद करे नहीं, संग कर ले, उसको भी यही हो जाए, जो इनको दंड है वही संग करने वाले हो। तो संग करने से ही पाप लगे। पद्म पुराण में कथा ये विचित्र याद आ गया है, कहो के बिना किए भी पाप हो जाता है क्या? अन्याय करे नहीं उसमें पाप लग जाता है, लगता कैसे लगता है? उसकी जूती पहनने से, उसका कपड़ा सुलाने से, उनके सैया पर सोने से, उसके आसन पर बैठने से पाप पड़ता होता है। दोष करने वाला पाप ही है, उसे सैया पर बैठता है, उसे सैया पर सोता है, उसे चीजों काम लेता है, उसको भी पाप लगता है। बिना किए पाप लगता है, परिपूर्ण माया गया। संग से बुरा होता है आदमी, भलों के संग से भला होता है। सद शुद्ध रही सत संगति पाई, पर्ज पर्ज कुधा तो सुहाई। सठ महान मूर्ख होता है बेसमन, वो सत्संग से सुधर जाता है, लोहा है वो सोना बन जाता है। पर्ज के संग से, इस तरह से अच्छे पुरुषों के संग से बुझा पुरुष भी अच्छा पुरुष रहता है। सत्संग रहने वाले साधारण आदमी भी बड़े शुद्ध बन जाते हैं, निर्मल बन जाते हैं। तो भाई सच्चे पुरुषों का संग भी अच्छा है तो सत्य स्वयं बन जाओ तो कैसी मौसी बात है, कितनी मौसी आनंद की बात है। तो भाइयों से बहनों से कहना है, मौका मिला है सत्संग का, अपने अच्छे बनो, शुभ सद्बुद्धि दो, सलाह भी अच्छी दो, सबका उद्धार बताओ, सब कल्याण हो जाए। ये भाव रखो भीतर में, आपका जीवन पवित्र होगा, निर्मल पवित्र होगा, आपकी दृष्टि पवित्र होगी, आपकी वायु पवित्र होगी, आपका संग पवित्र होगा, आपके दर्शन पवित्र होंगे। ऐसा उदार भाव रखो सबके साथ करने वाला। शेष नाग को रोग हो गया, ये कथा सुनिए, रोग हो गया जो अच्छी बहुत बढ़िया बढ़िया दवाएं गए ठीक नहीं हुए, बढ़िया बढ़िया धन्वंतरी आदि जी ने वैद्य ने दवा दी ठीक नहीं हुआ। तो इतने साफ साफ है जो रोग हो गया, दुख दूर क्यों नहीं होता? तो क्या तुम ठीक करो एंटीटी से, हम बताओ एंटीटी से देखो, दवाई दो, दवाई देखो आंख बांध और फिर दवाई दो, आंख बांध दवाई दी ठीक हो गया। यही कारण का है कि ये देख लेते हैं ना उसमें जहर आ जाता है, दवाई गुड़ नहीं करती, वो जहर आ जाता है ना देखते हैं, देसी से जहर आ जाता है तो उधर गुड़ नहीं हुई, आंख बंद करे आंख नजर पड़ेगी नहीं, शुद्ध होगी, शुद्ध हो गए, निरोग हो गए। तो आदमी ठीक होता है उसकी दृष्टि ठीक होती है। गर्भपात करने वालों की स्त्रियों के लिए कहा गया है और पुस्तकों में हमने पढ़ा है कि जो गर्भपात करती है उस स्त्री देख लेती है तो अंधकार है, वो अंधकार नहीं होता, वो अंध फेंक लगाए तो खून खा रही नहीं, अशुद्ध हो जाता है, गर्भ बात करने वाली स्त्री देख लेती है, देखने मात्र से अशुद्ध हो जाता, क्या वो पाप है तो पाप दृष्टि से होता है, दृष्टि में दृष्टि पड़ जाती है तो अशुद्ध हो जाता है। इस वास्ते पापों से बचो भाइयों बहनों, पापों से बचो। आपके पाप करने के कारण से आपकी दृष्टि में पाप आ जाता है। गर्भपात करने वाले, लोगों की हत्या करने वाले मर जाए, गर्भपात करने मर जाए, उसी अस्थि संचय कर गंगा जी गाले तो उसको पाप लगता है। ये डूंग जी ने मेरे को सुनाया, धर्मशास्त्री बात सुनाई। अब उठ गया है नारायण बलि करे तो करने वाले को पाप लगाए। गर्भपात करने वाली स्त्री के पीछे नारायण बलि करे तो नारायण बलि करने वाले को पाप लगेगा, पुण्य करेगा उसको पाप लगेगा, उनकी हड्डियां चुन करके गंगा जी में डालेगा तो उसको पाप लगेगा, क्योंकि वो बहुत पाप इकट्ठा किया है। गर्भ बालक आया गर्भ में, वो तुम्हारे को शांति देकर सुख देकर आया है, अरे उसे टुकड़ा टुकड़ा करके मार देना बड़ी भारी हत्या है। ब्रह्म हत्या से दुग्न गर्भपात में ब्रह्म हत्या से दूना, ब्रह्म हत्या के समान पाप है, उनसे दूना से पाप लगता है। करी बेचारा रक्षा कर नहीं सकता, रो नहीं सकता, चिल्ला कर कह नहीं सकता कि मेरे को दुख हो रहा है, टुकड़ा टुकड़ा करके उनको गर्भ में निकाल देते हैं। महान हत्या बड़ा भारी पाप है, ऐसे स्त्रियों का मुख देखने से पाप लगता है। भगवान कृपा करे उनके दर्शन में करावे, दर्शन करने से पाप लगता है। भगवान को याद करो, सब देखो, सब में भगवान को देखो, भगवान को देखो, सब जगह भगवान है, मेरे भगवान है, मेरे भगवान है, मेरे भगवान। आप भगवान को देखोगे वो पाप दिख गया, आप पाप दिख गया। आप भगवान देखते हो सब में, परमात्मा को देखते हो, परमात्मा का दर्शन करते हो, परमात्मा के दर्शन से तो शुभ ही अशुभ होता ही नहीं। इस वास्ते पाप करने वाले आदमी सावधान रहो। ऋषिकेश्वर बीकानेर में ससुराल तालाब के ऊपर छतरिया है, उस छतरे में जाओ आप तो बहुत बहुत गंदी गंदी बातें पैदा होती है। काट कोट रही जेल खाने की, और जेल खाने में पाठ किया तो उसे मन में आती है कि काट दू, माँ को काट दू, बाप को काट दू, इन्हें मैं मार दू, ऐसी बात आती है। उसने कहा बात क्या है, मेरे मन में ऐसी बात दुर्भावना आती है, वो माँ बाप है ही नहीं। कहते ये काल कोटी बड़ा पापी को दे दी, वो पापी रहा इस कारण से तुम्हारे मन में ले आती है, तो उसका अर्थ मकान पर बन जाता है। और संत महात्माओं के जहाँ श्मशान है, पर श्मशान भूमि जाओ वहाँ पसंद ध्यान करो मन लगेगा, या दूसरों के मसौड़े में जाओ मसौड़ा मस्जिद दिली हुई है। ये बात देखी हुई है, मैंने देखा ऐसा किया है, मगर संत महात्मा ने सुना सुना मसौर में भी आनंद रहता है, शांति रहती है, शांति, क्योंकि वो संत महात्मा वो निर्मल हुए परमात्मा को प्रतिचिंतन किया, तो मरने पर भी उस स्थान में भी पवित्रता होती है, और दूसरों के पाप पाप पाप पर मशाल मल पाप होता है, बुरा दिखता है। इस बार से सज्जनों अच्छे काम करो, अच्छा जीवन बनाओ, निर्मल जीवन बनाओ अपना, जो आपके दूसरों के सबके शांति मिले, इस बार से सबका हित करो। आपको पता नहीं लगता है आज लोगों में ये चोटी दर रखने का बात करेगा, चोटी काटो चोटी काटो, चोटी घटिया बहुत खराब होता है। शास्त्र में लिखा है कि भूल से किसी प्रमाद से अगर रोटी करते हैं तो डाब की चोटी बनानी और दो बना करके डाब खान के ऊपर रखनी, जब तक चोटी केस रखे उनके गांठ न आ जाए जब तक वो डाब की चोटी रखो, उसके बाद में जब वह गांठ आ जाए उनको गांठ दे दो, फिर उसको ऐसे बात बताइए पाप लगेगा। अब लोगों ने शुरू कर दिया, उनको पूछे, किसने पूछा, शास्त्र ने कहा, किस पुस्तक में लिखा है, किसके लिए लिखा है, यू ही छोड़ चुका है। कलयुग कलयुग में द्वेष बुद्धि होती है, बुद्धि खराब हो जाती है, द्वेष बुद्धि ऊंधी ऊंधी बातें उसे पैदा होती है, गर्भपात करना रहा ऊंधी पड़े, कभी शास्त्र में सुना नहीं, परिवार नियोजन की बात में कसी शास्त्र में कभी मैंने सुना नहीं, आपको सुना था आप बताओ, उसे ढूंढेंगे हमारे में देखेंगे, महान पाप करने की मरती इतनी कर्तव्य में पैदा हुई लोगों के मन में, ये तो जरूर करना चाहिए, जरूर बहुत चाहिए, मैं कह दू मत करो रे भाई, ये ठीक नहीं है आपके लिए, अनिष्ट करने वाला है। अभी तूफान आया, उस तूफान से समुद्र के किनारे होने वाले देशों में कैसी दशा हुई, भगवान मारने वाले तारने वाले रक्षा करने वाले है, उनके सब औजार है, तुम क्यों तकलीफ देखो, क्यों पाप उठाओ, तुम अपना अच्छा काम करो, अच्छा काम में लग जाओ, भजन स्मरण करो, क्यों कर बात करो, क्यों निषिद्ध काम करो, आप अंधाता आप न्याय मत करो, आपकी बड़ी खोटी दुर्दशा होगी, छोटी काट फैटी बड़ी दुर्दशा होगी आपकी, ये मामूली बात है, मगर बड़ा भारी पाप है, इसे पाप करने वाला, प्रश्न करने वाला, इस तरह विचार करने वाला बड़ा भारी पापी होता है, महान पापी। इस वास्ते भाइयों सज्जनों अपनी सज्जनता रखो, अपने श्री बात रखो, अपने में चोटी रखो, अपने आसाम करो, सबका हित करो, किसी का हित मत करो, रीति जो शास्त्र की रीति है आपका हिंदू का धर्म है, हिंदू का अग्नि देवता है, अगर जहाँ सुनगा हो वहाँ धुआं पैदा होगा, वो धुआं ये रहती है पत्र पड़ने लोगो, पानी मिलता है, पिंड मिलता है, चोटी करने पर मेरे द्वारा पिंड नहीं मिलता, उनके द्वारा पानी नहीं मिलता, पड़े रहो, इस वास्ते पाप मत करो, अन्याय मत करो, मोहम्मद जी से अन्याय करके पाप करने वाले है मुफ्त में, लेकिन मैं सब निर्थ करता हूँ, दान पुण्य शुभ काम चोटी है वो बांध करके चोटी करते करके फिर करो तो वो आपको पुण्य होगा, चोटी बांधे बिना करोगे तो आपको पुण्य नहीं होगा, अब बांधे क्या है ही चोटी है ही बांधे क्या, वह तो बांधे है ही चोटी, राम जय राम जी की सब है, जैसे कृपा करो कृपा नाथ आपसे चोटी रखो। मैं जो कोई बातें कहता हूँ शास्त्रों की आपके हित के लिए कहता हूँ, आप माने तो कोई कृपा होगी, न माने तो लाचारी करें क्या, बताओ हम क्या करें, लाचारी क्या करें, आप करो तो बड़ी भारी कृपा होगी आपकी, इस तरह से दान करो पुण्य करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, हित करो, सबके हित में लग जाओ, पर हित सही से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, पर हित सही से पर हित बस जिनके मन माही, का जग दुर्लभ कसूरा है, जिसके हृदय में पड़ा दूसरे का हित बसता है उसके लिए शब्द और सुख बोले भगवान सुख हो जाते, भगवान भी उसका आश्रय लेते, भगवान भी उससे प्रेम करते, क्यों वो हित करना है, सबका हित करता है, सबका हित करता है। महाराज बड़ी बड़ी आपदा हट जाती है जो हित करने का भाव में करने से, बड़ा बड़ा प्रारब्ध हट जाता है, शुभ हो जाता है, शुभ हो जाता है, शुभ हो जाता है, ऐसी बात प्रत्यक्ष है। इस वास्ते भाइयों बहनों अपना जीवन जो है शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ, सबके हित करने वाला निर्मल बनाओ, साथ जो अपना काम ठीक हो जाए और सबको उस दृष्टि देखो, श्री राम माया सब जगह देखी, सबको जाओ सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम, सब में भगवान को देखे, सब में भगवान को देखे, वासुदेव सर्वविधि सब महात्मा सुदुर्लभ, हरि दुर्लभ नहीं जगत में हरिजन दुर्लभ हो, हरि हेरिया सब जग मिले हरिजन कब हो, हरि को ढूंढे तो भगवान तो मिल जाएंगे पर भगवान के भगत नहीं मिलेंगे, वासुदेव सर्वविधि सब महात्मा सुदुर्लभ, गीता में सुदुर्लभ एक बार आया है, अयोध्या सुलभ एक बार आया है, भगवान कहते मैं सुलभ हूँ पर महात्मा दुर्लभ है, आत्मा ऐसा मिलेगा नहीं, ऐसा महात्मा बनने के लिए आप सब सोचा करो। किसी गाइड नहीं करो, सब गाइड करो, माधो बन जाओगे। वासुदेव सर्वविधि सब महात्मा, जिसकी दृष्टि में सब वासुदेव है, आप सोचे भगवान होते, भगवान आए है, भगवान आए, भगवान आए। हमारे साधु थे गुलाब दास जी, कह रहे भगति आप भगवान आए रे, भगवान आए, भगवान कोई संता हो, संत आते भगवान आए, भगवान है, भगवान है, भगवान है, अरे सेवा करो, सेवा करो, लाभ ले लो, भगवान आ गए हैं। कोई संत आता वो सेवा करते, अरे सबको मैंने सुना अपने कानों में, अरे भगति संत आए रे, भगवान आए, भगवान आए, भगवान आए। जिसके भगवान की बुद्धि हो जाती है, उसका शरीर निर्मल हो जाता है, उनका मन निर्मल हो जाता है, उनकी सदगति हो जाती है, परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। तरसे हम सुलभ पार्थ नित्य युग तुलसी हो बेटा, नित्य युग योग दिए उसे मैं सुलभ हो जाता हूँ। तो भाई हो सज्जनो, सबको सुख पहुंचे, हर एक को आराम पहुंचे, सर्वे भवन तो सुखिला, सर्वे सुख सुख हो जाए। अपना फिर जैसा भैया जी जोधपुर में एक अफसर थे, वो कैद नहीं करते किसी को, उसको बड़ी कर देते, आगे से पाप नहीं करूंगा, छोड़ देते। उन्होंने कहा तो वैसे क्यों करते हो, कि भाई अवसर लिखता है थोड़ा दिन रहने वाला है, मैं किसी को क्यों तकलीफ दू, अपने तो उधर सुख पहुंचाओ, नहीं तो दुख तो नहीं पहुंचाओ, दुख तो नहीं पहुंचाओ कम से कम। ऐसे अपना भाव रखे शुद्ध निर्मल, अपने किसी को कष्ट नहीं पहुंचा, सुखी बनाए, सब सर्वे भवन तो सुविधा, सबके सब सुख हो जाए, सब सब दिन हो जाए, सबके सब भगवान के भक्त हो जाए, भगवान के बनने वाले हो जाए। हरदम ये भाव रखो तो आपके भावना पवित्र होने से आपका जीवन महान पवित्र हो जाएगा। इस वास्ते सबको भगवान का भाव रखो, ऐसे सिद्ध हो। गर्भपात करना, खोटा काम करना, मनुष्य बड़ा दुर्लभ है। मनुष्य इसमें कलजुग में, कलजुग मनुष्य कलजुग समझो बुहान नहीं, जो न कर विश्वास गाय राम गुण गण विमल भगवत बिना प्रयास प्रयास उद्धार हो जाओ। इस कलजुग में मनुष्य का जन्म दुर्लभ है, उस जन्म को बंद कर देते हो कि मनुष्य माता हो गए जन्म, और कहाँ जन्म बताओ, और हम कहाँ जन्म गए, इन माताओं के यहाँ दूध पियेंगे, यहाँ शरण में रहेंगे, और कहाँ जाएंगे। माताओं मंद कर देंगे, मंद कर दो संतान दियो, तो कहाँ हो गए बताओ, संतान होने कोई जगह है दूसरी। माताओं आप करो, आपके बच्चे बने, अब ऊँचे हो जाएंगे, आपका यश होगा, आप गुण गाएंगे, आप अगर ऐसा ही करना है तो नियम रहो, संयम से रहो, भगवान के भजन करो, कीर्तन करो। अपना शरीर खराब क्यों करो, शरीर तो खराब करो और बच्चे जन्मे नहीं है, इसे करो दो नुकसान नुकसान मत करो। सबके सब दान पुण्य करो, सबको हित करो, सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ, दुख मत पहुंचाओ। माताओं बहनों दुख मत पहुंचाओ, संसार मात्र में आपके आना हुआ है, ये मनुष्य शरीर मिला, भगवान ने परमात्मा की प्राप्ति दिया है, ये ऐसे खो दोगे दुख देने की वजह, पाप करने में, अन्याय करने में, गर्भपात करने में, और अपने बंद अपन करा दोगे, पदा भर पे पहले ही न हो, ऐसे करो बड़ा भारी पाप होगा, बड़ा अन्याय होगा। मैं संयम रखो, और अगर हो संयम रखो ठीक है, संयम सब गुण ठीक होगा। इस वास्ते सबको सर्वे भवन तो सुविधा, किसी को दुख न हो, सबको सुख पहुंचाए, और भगवान का भजन हरदम करो। दो काम खास है मनुष्य के लिए, एक तो भगवान को याद करना, एक दीन दुखी गरीब अभीत अपाहिज आरक्षित अंगहीन ऐसा आदमियों की सेवा करो, दुखी आदमी की सेवा करो, बड़ा भाई लाभ होगा। संत भगवान के भगत होते हैं, वे माँ की जगह होते हैं, भगवान पिता की जगह, पिता तो दंड देता है पर माँ दंड देती, माँ कोई बात नहीं, बात दोबारा की कोई थी। मैंने देखा है पिता मार रहा है, माँ आगे हाथ दे दिया, हम चोट अपने खा रहे थे, छोकरे को नहीं मार रहे थे। ए माँ की तरह देखो अपना, सबको सेवा करने का, सबको सुख पहुंचाने का, सबको आराम पहुंचाने का, माँ की तरह दयालु हो जाओ सज्जनो, माँ की तरह, माँ का दर्जा मिल जाए आपको, माताओं को माता का दर्जा मिल जाए, इस बात से सर्वे बहुत उसमें सबके हृदय में दया रहे, सबके प्रति प्रेम रहे, आनंद रहे, सुन करके ही प्रसन्न हो जाए, सब सुखी हो जाए, सबका दुख दूर हो जाए। रंत देव राजा हुए, वो भगवान ने परम वरदान मांगा, भगवान ने कहा कि महाराज ये दुख जितना है सब मेरे एक को भुगता दो, इन सब जीवों को छुट्टी दो, इनको छुट्टी दे दो, इनका पाप है मेरे को भुगा दो, सब पाप मैं करे भोग लूंगा, इनको छुट्टी दो सब पाप। इस तरह का उदार आत्मा भाई तो भगवान भगवान भी राजी हो जाए, भगवान भी उनके सब नतमस्त हो जाए, धन्य है धन्य। अपने शक्ति न होने पर भी इतना भाव रखता है सबने सुख पहुंचाना, सबको आराम पहुंचाने का, तो इस वास्ते आप सब आराम पहुंचाओ। और भगवान का नाम हरदम देखो, भगवान का नाम लो, भगवान के नाम में अपार शक्ति आनंद शक्ति है। राम राम राम राम राम राम राम राम राम करते जाओ, भगवान का नाम लेते जाओ, भजन कर भजन कर भजन का ढेर कर, न पाओ तो फेर कर, राम राम राम राम राम राम सर्वे भवन तो सुविधा सर्वे सत्या, सब संसार में आनंद आनंद हुए, दुख नहीं हो, कष्ट नहीं हो, दुख नहीं पहुंचे, ऐसा विचार करो, भगवान को याद करो, जीवन निर्मल हो जाए सज्जनो, निर्मल जीवन बनने के लिए तो मनुष्य जी मिला है, इसको मिलना क्यों करो। चादर है जीनी ये सदा राम रंग भीनी, चादर है जीनी दास कबीर जुगत से वो थी ज्यो की त्यो धर दीनी, मूर्ख मिलेगी नहीं, मनुष्य जी में मेला बना दिया, दास कबीर जुग से वो थी ज्यो की त्यो धर दीनी, खराब नहीं करी, ये चादर भगवान की है, मनुष्य जी आए, मनुष्य जी खराब नहीं हुए, किसी का एक जय हो जाए। ते प्राप्त माँ में वह सर्वभूत ही थे, सबके हित में रह रहे, सबके हित में सब ऐसे बढ़ जाओ, हम बहु भाई बहनों से प्रेम से आदर से आपसे करना है, सब लोग सुखी हो जाए, सबका दुख मिट जाए, सदा के लिए सुख मिल जाए, अपने जो कोई माने अपने पास आवे, अपने जाते उन्हें सुखी बनाओ, दुख दूर करो, अपनी शक्ति अनुसार ठीक करो, हे नाथ आप करो महाराज बनो, भगवान प्रार्थना करो, भगवान से कहो भगवान के नाथ सुनाए, भगवान राजी होते हैं, भगवान की बात है खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, कृपा करते हैं भगवान, इस वास्ते आप लोगों में ये भाव असल भाव पैदा हो, और भगवान का भजन नाम जब कीर्तन सुन रहे सुन रहे करो, केशव कीर्तन करो, तर कीर्तन हरे नाम कीर्तन से बड़ा मातम होता है, हरदम नाम राम राम राम राम राम राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरदम भगवान का नाम घोष होती रहे, नाम से चित्त शुद्ध होता है, नाम से अन्य हमारी पवित्र होती है, ये वीडियो वीडियो में नाम आता है, रेडियो में दर नाम पहला है, इसलिए भगवान का नाम लेने से त्रिलोक की बात पवित्र होती है, इस वास्ते भगवान के नाम का जप करो, राम राम राम राम राम राम राम राम हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, पहले करो हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम राम हरे, जो आपको ठीक लगे वैसे करो, दोनों तरह से आधा बनना यार, इस वास्ते सबसे यही कृपा है, दिन दे दो तुझी दे, कोई भूखा है तो रोटी दे, अन्न दे दो, रुपया पैसा नहीं देना, अन्न अन्न बना बनाया अन्न, इसे अन्नदान महादान है, महादान बनाए अन्न ही प्राण नाम प्राणा प्राण दान है, अन्नदान दान नहीं है, ऐसे आगे गर्मी के दिन आवे, गर्मी के दिनों में जल दान करो, अन्नदान करो, दूसरों को सुख कैसे पहुंचे ये हृदय में भाव रखो, सब कम ठीक होगा, सब कम ठीक होगा। नारायण नारायण नारायण नारायण।